Que barulho de sanfona é esse? É o vucu-vucu dos garotos de ouro. Não, mas peraí, eu conheço uma outra maneira de fazer vucu-vucu que é muito mais gostosa. Você quer aprender? Então mostra pra mim. Pois pai, e vós das todo bai. Pois pai. Pois pai. Εκλοβιστήκατε και τώρα δεν μπορείτε να φύγετε. Τέλειωσε το παράδεισο του Ντουμπάι και τώρα δεν μπορείτε να γίνετε πίσω στην Ελλάδα. Νεοέλληνες, πώς πάει η βόλτα στο Ντουμπάι. Τρώγοντας σοκολάτα Ντουμπάι. Θα μπορούσε κάποιος να έλεγε, είναι ο πατέρας Κλεομένης. Τον ξέρουμε, ένας ντυμένος καλόγερος, ένας αναχωρητής. Παίρνει τα βουνά, κυριολεκτικά όμως. Κάποιες στιγμές ρίχνει κέικ χαλασμένα στις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας και της τηλεόρασης, της ακίνητης. Κάποιες άλλες φορές παίρνει ένα σφυρί και χτυπάει τα κινητά, τα σπάει κάτω. Προχθές είχε μπει σε ένα τάφο και λέει εδώ είναι η τελευταία μας κατοικία, δείτε εδώ κτλ. Επισημαίνει το μάταιον της ανθρώπινης ύπαρξεως με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Και τώρα έκανε ένα βίντεο και ειρωνεύεται τους Έλληνες που έχουν μείνει εκεί, κάποιοι γυρίζουν. Με τον πόλεμο και τον αποκλεισμό του στο Ντουμπάι και κάνει ποίηση, γράφει ποίηση και κάνει ρήμα με το Πάι και το Ντουμπάι. Πριν φτιάξει αυτό είχε κάνει ένα άλλο βίντεο με χρηστικές, πολύ χρηστικές όμως, πληροφορίες για την ατομική υγιεινή. Τα μαλλιά μας κολιτσίδα, μπερδεύονται τα δάχτυλά μας. Έτσι, να άμα πλένεσαι μια φορά το χρόνο, γίνεσαι κολιτσιδιάρης. Όχι, θα γίνουμε φλόροι. Κάθε μέρα μπάνιο και αφρόλουτρα και σαμπουάν των Εβραίων Σιωνιστών. Όλες αυτές οι χημίες να πούμε θα τις απορροφάει το δέρμα σας, έτσι. Κάθε μέρα να μπαίνετε, γι' αυτό έχει αδυνατήσει ο οργανισμός σας. Και δεν έχετε αντισώματα, γιατί όλη μέρα καθαριζόσαστε και πλενόσαστε. Πού να κάνει αντισώματα ο οργανισμός μετά. Γι' αυτό είσαστε άρρωστοι. Από το πολύ μπάνιο. Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. E pega o vucu vucu vucu vucu e vai embora. Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. E pega o vucu vucu vucu vucu e vai embora. Και αυτό είσαστε άρρωστοι. Από το πολύ μπάνιο. Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. E pega o vucu vucu vucu vucu e vai embora. Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. E pega o vucu vucu vucu vucu e vai embora. Γαμώ το στάνιο σας, κάντε κάτι, επιτέλους. Όχι με τον μπάνιο, αυτός είναι ο Χρυσοχοίδης. Δεν λένε ότι το μπάνιο εδώ, το μπάνιο δεν θα κάνουμε. Το είπε ο άλλος ένα χρόνο, μια φορά το χρόνο, που και πάλι δηλαδή, αν το συζητήσουμε, εγώ πιστεύω ποτέ για τον πατέρα Κλεομένη. Τον λέμε και πατέρα Κλεομένη. Και δίνει εδώ χρηστικές οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Αν θέλουμε να είμαστε υγιείς, δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο, γιατί το πολύ μπάνιο ρίχνει τα αντισώματα και να τα αποτελέσματα. Και κάνει κούκου για όλους αυτούς που έχουν πάει στο Ντουμπάι. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε. Βάλαμε και την πολύ ρυθμική μουσική. Πότε το είπε τώρα αυτό ο Χρυσοχοίδης? Το είδαμε στο χθεσινοβραδινό ντοκιμαντέρ Συνέχειες που έχει ο Παπαχελάς με θέμα την 17 Νοέμβρη. Ήταν υπουργός τότε δημοσίας τάξεως προστασίας του πολίτη. Δημοσίας τάξεως το λέγαμε. Και επί των ημερών του εξαρθρώθηκε, αποκαλύφθηκε η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και περιγράφει ένα διάλογο Χρυσοχοίδης με κάποιον Αμερικανό πράκτορα αξιωματούχο. Η πίεση από τους Αμερικανούς γίνεται ασφυκτική και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης το νιώθει όταν συναντιέται με τον Ελλοαμερικανό βορειοπυρώτη αρχηγό της CIA George Tenet. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός, αναρωτώμενος μα γιατί, τι κάνετε τόσα χρόνια, τι συμβαίνει. Ήταν πολύ επιτιμητικός, μιλούσε με αγάπη μεν, αλλά πολύ αυστηρός. Δηλαδή η φράση που χρησιμοποιεί στα ελληνικά. Είπε γαμώ το στάνιο σας, κάντε κάτι, επιτέλους. Ιερή οργή και αυτός ο Αμερικάνος. Ως εδώ είχε έρθει, δεν άντεχε παραπάνω. Και τι έκανε δηλαδή αφού του είπε με αυτή τη φράση, τι έκανε το Υπουργείο? Τα έκανε αλλιώς τα πράγματα και έτσι έπιασε 17 Νοέμβρη? Δεν έσκασε στα χέρια του Ξηρού ή στον Πειραιά η βόμβα? Αν δεν είχε σκάσει στα χέρια του Ξηρού, θα είχαμε όλες αυτές τις αποκαλύψεις, τα κλειδιά που βρέθηκαν αμέσως, οι γιάφκες η μία πίσω από την άλλη, στη Δαμάρα, στην Πάτμο, στην Κυψέλη κτλ. Κτλ. Τι από τα δύο ισχύει? Λειτουργήσε μεθοδικά μετά την παρατήρηση έντονη του προϊσταμένου της CIA προς τον Υπουργό το σύστημα ή τυχαία γίνανε όλα αυτά και εκ των υστέρων έρχεται ένας υπουργός και ήρθαν και οι παρατρεχάμενοι υπόλοιποι διοικητές να πούνε ότι ήταν μια επιτυχία του ελληνικού κράτους και των διοκτικών αρχών. Γιατί μέχρι τότε όλο ακουμπούσαν, όλο ερχόντουσαν δίπλα, ξέραν και τον Κουφοντίνα, ξέραν και τον Γιωτόπουλο. Είχαν πάρει και τον μπαμπά του Κουφοντίνα, γιατί είχε πάρει το αμάξι και είχε κάνει τρομοκρατική ενέργεια και τον είχαν ειδοποιήσει. Αυτά βγαίνουν από αυτά τα ντοκιμαντέρ. Αλλά εδώ όμως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μας περιγράφει πόσο άσχημα ένιωσε ένας υπουργός, τον προϊστάμενος, του μίλησε με αυτόν τον πολύ σκαιό τρόπο, είναι η αλήθεια, και το πήρε πολύ ζεστά. Λειτουργήσε το φιλότιμο και είχαμε τελικά Ολυμπιακούς αγώνες χωρίς να έχουμε τρομοκρατικές οργανώσεις. Τρομοκρατικές οργανώσεις πια έχουν μεταφερθεί. Τρομοκράτες είναι χώρες σε αυτόν τον τόπο και στον γύρο τόπο και σε αυτόν τον πλανήτη. Ξέρουμε ποιες είναι αυτές, βομβαρδίζουν και έχουμε και συμμάχους εντός της Ελλάδας. Θα θέλατε ευρωπαϊκά αεροπλάνα να βομβαρδίσουν το Ιράν σήμερα? Θα ήθελα. Τους μουλάδες. Ναι. Το συζητάμε. Προφανέστατα. Και ελληνικά. Τους μουλάδες. Τους μουλάδες. Και ελληνικά. Και να είχαμε και τη δύναμη και ειδικά και ελληνικά. Τι έκανε, λέει? Τους μουλάδες, τους φανατικούς Ισλαμιστές. Άρα θα θέλατε να πάρουμε μέρος στον πόλεμο. Τους δολοφόνους μας. Μακάρι να μπορούσαμε, μακάρι να είχαμε τη δύναμη, μακάρι σας λέω η Ευρώπη να ήταν τόσο ισχυρή που ούτε καν θα τολμούσαν οι μουλάδες να κουνηθούν. Τι έκανε, λέει? Πείτε bye bye, Ελλάδα bye bye, γιατί με βόλτα στο Ντουμπάι. Ποιητής, ποιητής πραγματικά. Εδώ η Λατινοπούλου ήταν αυτή που ακούσαμε, η φωνή, γνώριμη και γάργαρη φωνή, καθαρή, ωραία, σαγηνευτική. Μα ζήτησε να βομβαρδίσουμε, ζήτησε να βομβαρδίσει και η Ευρώπη και η Ελλάδα μαζί, να πάμε να βομβαρδίσουμε τους μουλάδες, γιατί πρέπει να τελειώνουμε με τους μουλάδες, ότι όλο αυτό δηλαδή που γίνεται εκεί, γίνεται για να απελευθερωθεί ο λαός του Ιράν. Γι' αυτό το κάνουν, γι' αυτό βομβαρδίζουν ένα λαό. Οι πιο ισχυρές πολεμικές μηχανές, η μία εδώ στην περιοχή και η άλλη η Αμερική, για να απελευθερωθεί ο λαός. Και βλέπουμε πώς ακριβώς απελευθερώνεται ένας λαός, όπως έχουν απελευθερωθεί και οι προηγούμενοι λαοί που βομβαρδίστηκαν με τα ίδια πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε και κυρίως τα ζούνε οι έρμοι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτές τις χώρες. Πήγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην Κύπρο μαζί με τον Κύπριο πρόεδρο, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, πήγανε στη φρεγάτα Κίμων. Ανέβηκαν πάνω, φορέσαν καπελάκια και κάναν δηλώσεις. Και μεγάλη συγκίνηση, η πρώτη αποστολή του Κίμωνα να είναι προστασία της Κύπρου. Σε ανάμεση της επισκέψεώς σας, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε και το θηρό του πλοίου. Σας ευχαριστήσω για να πω δημόσια ότι με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού και την παρουσία σας στην Κύπρο γράφεται ιστορία. Κάναμε το καθήκον μας, κάνουμε αγαπητέ μου λίγο να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή την δύσκολη στιγμή και να ευχαριστήσω και εγώ και πάλι τα πληρώματα των δύο φρεγατών μας για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτή την σημαντική αποστολή, για την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, από τη στιγμή που δόθηκε η κεντρική εντολή σε 5 ώρες. Τα πλοία είχαν αποπλέψει και αυτό κάτι λέει πια για τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά του πολεμικού μας ναυτικού. Απόδειξη της ετοιμότητας είναι ότι σε 5 ώρες ξεκίνησαν. Σήκωσαν την Άγκυρα και σαλπάρανε. Αυτό έχει καταλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό λέει εκεί στον Κίμωνα, στο διοικητήριο εκεί που έκαναν την συνάντηση. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μπράβο, οι 5 ώρες που από την ώρα που δόθηκε εντολή, που ξεκίνησαν και φύγανε και ο Κίμωνας και η άλλη φρεγάτα και πήγανε στην Κύπρο. Και σώζουμε και την Κύπρο, το ξέρουμε. Εδώ σώζουμε τη Βουλγαρία. Τους εαυτούς μας όχι και τόσο, φιλοσοφικό θέμα υπαρξιακό, τους εαυτούς μας όχι και τόσο, αλλά χώρες μπορούμε να σώσουμε, όχι μόνο την δική μας χώρα, αλλά όπως ξέρουμε το ανακοινώσανε και τη Βουλγαρία, έτσι κι αλλιώς με τη Συμφωνία των Σκοπίων έχουμε και τον ενάέριο χώρο των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας, εμείς τον ελέγχουμε, τώρα και της Κύπρου, πάντα της Κύπρου, αλλά τώρα επισήμως. Οπότε έρχεται ο Γιάννης Λοβέρδος εκεί από το Υπουργείο Εξωτερικών όλα αυτά να τα μαζέψει. Η αντίδραση της Ελλάδος να προστατεύσει την Κύπρο και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν μια κομματική απόφαση. Δεν πήγε εκεί η φρεγάτα του Μητσοτάκη ή η Μπεραρά της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε η Ελλάδα. Ελλαδάρα! Και αυτό να το καταλάβουμε. Πρέπει να βγάλουμε από την κομματική αντιδικία και από αυτές τις επιφανειακές αναλύσεις να βγάλουμε το εθνικό συμπέρασμα. Η πατρίδα είναι εκεί. Ελλαδάρα! Δεν είναι κανένα κόμμα. Και θεωρώ μικροψυχία όποιοι προσπαθούν είτε έτσι, είτε αρνητικά είτε θετικά, να το εκμεταλλευτούν μικροκομματικά. Μπράβο, όπως θεωρώ μικροψυχία αυτούς που έσπευσαν κυρίως τον ΚΚΕ να πει περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο που γίνεται σήμερα στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο. Τι έκανε, λέει? Η πολιτική λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τι έκανε, λέει, αναρωτιέται τώρα ο Μπακογιάννη και μετά κάνει και διαπιστώσεις ότι η πολιτική είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Θα ακούσουμε τώρα για ποιο λόγο, και φεύγουμε λίγο από τα εθνικά, θα επανέλθουμε σε λίγο, για ποιο λόγο η πολιτική με ΙΤΑ είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Η πολιτική λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως και για τη γυναίκα επιχειρηματία, έτσι και για τη γυναίκα πολιτικό. Πώς μπορείς να συνδυάσεις την πολιτική που δεν έχει Σαββατοκύριακα, που έχει πρωινάδικα, που έχει νυχτερινές εκπομπές, που έχει βουλή η οποία ανάλογα με τον πρόεδρο της βουλής που έχεις δεν ξέρεις ποτέ πότε θα τελειώσει και ούτω καθεξής, με μια οικογένεια, με ένα σύντροφο και με μια ισορροπία. Το αποτέλεσμα είναι πάντα ότι εμείς οι γυναίκες ζούμε με τις τύψεις μας. Και ζούμε με τις τύψεις μας γιατί πάντοτε βάζουμε πολύ ψηλότερο στόχο από αυτόν που τελικά μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό το τελευταίο θέλει μια συζήτηση. Το κάνουν και άντρες, το κάνουν και γυναίκες, okay. Αλλά να μείνουμε στο προηγούμενο, ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του πολιτικού όταν πρόκειται για γυναίκα. Κυρίως γιατί πώς θα πάει στην πρωινή εκπομπή, πώς θα πάει στη βραδινή εκπομπή, πώς θα πάει στις μεσημεριανές εκπομπές. Αν έχει και βουλή, πώς θα τα προλάβει όλα αυτά. Αυτό επίσης ισχύει και για άντρες πολιτικούς. Είναι πολύ δύσκολη η πολιτική γενικώς. Εδώ είναι τώρα ο Μπακογιάννη από μια εκδήλωση για τη μέρα της γυναίκας. Μιλάει κυρίως για γυναίκες. Έχουμε και κάποια άλλα αποσπάσματα. Μίλησε για πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Οπότε επειδή είναι δύσκολη κυρίως για τις γυναίκες η πολιτική, γιατί θα γυρίσουν μετά στο σπίτι με τα παιδιά και τα υπόλοιπα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάπως να τις καλοπιάσουμε, να απαλύνουμε τη δυσκολία αυτή, να τους δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, ότι υπάρχει και το φως. Θα τους δώσουμε λουλούδια. Γιατί θέλω να καταλάβετε ότι δεν καθόμαστε. Δεν αφήνουμε κάποια περιοχή για να τη φροντίσουμε. Ούτε τις γυναίκες τις αφήνετε έτσι. Πήγατε χθες και τους μοιράσατε λουλούδια. Χθες, ναι. Και γι' αυτό με κατηγορούσαν ορισμένοι. Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Και είπα το πρωί, δεν είναι ωραία κίνηση να πάει ο υπουργός και να επιβραβεύσει με ένα λουλούδι τις γυναίκες που λιώνουν στην εφημερία ακόμα και μια τέτοια μέρα και μάλιστα Κυριακή. Και πήγα. Και μπράβο του. Και πήγε. Και βλέπω εδώ τώρα μίζερα μηνύματα. Η Νίνα στέλνει να δεις λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να είσαι μάνα εργαζόμενη με 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ εσύ ζείτε με κάτι χιλιάδες ευρώ το μήνα. Ο νου σας πάντα στα λεφτά. Αυτό. Βλέπετε ποσοτικά τα πράγματα. Δεν βλέπετε την ποιότητα πίσω από την ποσότητα και είστε μίζεροι μια ζωή και συγκρίνετε ποσά, μισθούς, απολαβές. Ότι και καλά αυτό είναι η ευτυχία. Ακούσατε την τώρα Μπακογιάννη που δεν ζει με 1.000 ευρώ, φαντάζομαι. Πόσο δύσκολα περνάει και πόσο δύσκολα περιγράφει τη ζωή του της γυναίκας πολιτικού. Ο Άδωνης εδώ λοιπόν μας λέει πως αποφάσισε τη μέρα της γυναίκας να πάει να μοιράσει λουλούδια και όντως το έκανε, πήρε ο ίδιος με δικά του λεφτά όπως είπε μια αγκαλιά λουλούδια και πήγε στον Ερυθρό Σταυρό αν δεν κάνω λάθος και μοίραζε λουλούδια παντού. Και πήγα. Θέλω να σας πω ότι πήρα ο ίδιος μεγάλη χαρά. Και θα το μοιραστώ το μαζί σας. Έδινα το λουλούδι. Εκτός μιλάμε τώρα κόσμος, χαμός. Μιλάμε για πολύκομα στα επίγοντα, έτσι. Όταν έδινε σε μια κυρία το λουλούδι, ακόμα στο φορείο, χαμογελούσε. Παιδιά, τις προστατεύουμε, τις γυναίκες μας αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας. Η ζωή μου είχε πάντα, πώς να το πω, είχε κλάς. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχει χαθεί η αξιοπρέπεια, έχει χαθεί το, πώς να το πω, δεν ξέρω να το πω αλλιώς, θα το ξαναπώ, κλάς. Έχει χαθεί το κλάς, όμως υπάρχουν άντρες, gentlemen, men, σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος διατυπώνει στο δημόσιο λόγο, αφού πριν το έχει πράξει, με το παράδειγμά του και την πράξη του, διατυπώνει την πολύ πρωτότυπη άποψη και καθόλου παροχημένη ότι Ένα λουλούδι αλλάζει την ψυχολογία μιας γυναίκας. Και αυτό όμως είναι κλάς. Μην το πετάξουμε, μην το δούμε σαν κάτι παλιωμοδίτικο που έρχεται από τα παλιά που με ένα λουλούδι είναι χαζές, χαζοχαρούμενες οι γυναίκες. Βλέπουν ένα λουλούδι και ονειρεύονται γάμους, Στέφανα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και αλλάζει η ψυχολογία τους. Ο άνθρωπος αυτός το έχει μελετήσει, το έκανε, το είδε, το τσέκαρε μέσα στα επίγοντα. Να έχεις τον πόνο σου, να είσαι στο ράτζο. Να είσαι εργαζόμενος εκεί, εργαζόμενη, και σε γυναίκες έδωσε. Και να έχεις και έναν υπουργό να έρχεται να σου δίνει λουλούδια. Οπότε χαμογελάς, αλλάζει η διάθεσή σου. Νιώθεις χαρούμενος, ευχάριστα που είσαι στα εξωτερικά του Ερυθρού Σταυρού. Ήθελες να είσαι εκείνη τη μέρα εκεί. Και κρίμα σε όλες τις άλλες γυναίκες που δεν ήταν εκεί γιατί πήραν το λουλούδι από τον Άδωνη. Οπότε όλα είναι θέμα κλάς. Τι είναι καλό το κλάς? Κλάς είναι οι τρόποι, το φέρεστε. Όλα αυτά που έχουν πλέον χαθεί. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας. Ψέματα. Κλάς είναι να λένε οι άνθρωποι ευχαριστώ, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Που λέτε, εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς κλάς, όπως και τον άντρα. Τον θέλω gentleman. Που πάει να πει. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας. Να μου κρατάει ανοιχτή την πόρτα για να περάσω. Να μου φέρνει λουλούδια όταν γυρίζει στο σπίτι. Να κρατάει την πόρτα του αυτοκίνητου ανοιχτή για να μπω. Ουι μάνα, υπάρχουν τέτοιοι άντρες? Κάποτε υπήρχαν, γιατί κάποτε υπήρχε κλάς. Για σας, Βόδια, τα μεταδίδουμε όλα αυτά. Για να καταλάβετε τι θέλουν οι γυναίκες. Το είπε εδώ ο Άδωνης, ένα λουλούδι. Τίποτε μισθούς, ούτε ανέσεις, ούτε πληρωμή υπεροριών, ούτε κράτος να βοηθήσει στην ανατροφή των παιδιών, συμβουλευτικά κέντρα όταν έρθει ο χωρισμός ή οτιδήποτε άλλο, δύσκολη στιγμή, τίποτα από αυτά. Ένα λουλούδι αλλάζει την ψυχολογία των γυναικών και των ανθρώπων, θα πω εγώ γενικώς, οπότε να μοιράζουμε λουλούδια όλες στα λιβάδια ξαμολυμένη. Όλο αυτό λοιπόν είναι το κλάς. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν τις καθημερινές μικρολεπτομέρειες. Όταν λόγου χάρη φτερνίζονται, πρέπει να ζητούν συγγνώμη. Γιατί? Δεν αμαρτία το φτάρνισμα. Είναι όμως απρεπές. Για να μην αναφερθώ σε χειρότερες σωματικές λειτουργίες. Εμένα ο Γιακουμής μου κάνει άλλα, πιο βρωμερά. Τι εννοείς, παίρδετε? Να παίρδετε, όχι, δεν το νομίζω. Σαμολάει. Ήου, ενώπιόν σου? Ενώπιόν μου, όχι, δεν το νομίζω. Με στα μούτρα μου. Και εσύ το επιτρέπεις? Και τι να κάνω, καψερί, να του βάλω φελό? Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. Me pega o bucu, bucu, bucu, bucu e vai embora. Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. Me pega o bucu, bucu, bucu, bucu e vai embora. Και τώρα η βόλτα στο Ντουμπάι έχει εκπλήξεις. Μπουκετίτσες, πυράβλους, ντρόνς που εκρήγνονται και θέλετε να φύγετε. Αλλά έκλεισε ο ουρανός, τα αεροπλάνα δεν πετάνε τώρα. Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. Me pega o bucu, bucu, bucu. Πώς πάει η βόλτα στο Ντουμπάι? Ελλάδα bye bye. Όλα μαζί και βέβαια οι αθάνατοι διάλογοι από το Παρτάλι, από εκεί είναι που έχουν πιάσει την κουβέντα για το κλάς και λένε τα δικά τους. Εδώ η χώρα έχει κλάς, είμαστε στην εποχή που έχουμε πολύ υψηλό κλάς, κυβερνάνε οι άριστοι άλλωστε και κρατάνε το τιμόνι με κλάς. Η γενιά η δικιά μας, κύριε, έζησε μόνο την Ευρώπη της ευημερίας. Κάθε χρόνο λέγαμε τα παραπάνω. Οι παππούδες βασικά έχουν πεθάνει περισσότεροι που περάσαν τις δύσκολες ώρες. Δυστυχώς έχουμε ένα πόλεμο κάτω και ένα πόλεμο από πάνω μας. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και οι Έλληνες πρέπει να επιδείξουν ψυχραιμία. Απόλυτη ψυχραιμία, την ψυχραιμία που επιδεικνύει η κυβέρνηση σήμερα. Διότι αυτό που φάνηκε στις δημοσκοπήσεις και για μένα είναι το πιο σοβαρό, είναι ότι είδατε στην κρίση, ο Έλληνας σου λέει Παναγία μου, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να κρατάει σταθερά το τιμόνι. Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες? Αυτή τη στιγμή το τιμόνι είναι στα σταθερά χέρια. Ο ρόλος μου είναι άλλος. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι άλλος. Πρέπει να κρατάμε σταθερά το τιμόνι της χώρας μέσα στις πολλές φουρτούνες που μας έτυχαν και πρέπει τελικά να την κατευθύνουμε εκεί που εξ αρχής είχαμε στρέψει την πηξίδα μας. Στο Ντουμπάι! Ο μεγάλος τιμονιέρης, Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ντόρα Μπακογιάννη που χαίρεται και είναι χαρούμενη γιατί το τιμόνι το κρατάνε πολύ καλά και στιβαρά χέρια. Επίσης με όλα αυτά που βλέπουμε με τον Κίμωνα κάτω στην Κύπρο, με τα F-16 στη Βουλγαρία, τα F-16 στην Κύπρο, νιώθουμε όλοι πολύ ικανοποιημένοι και κυρίως βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας ότι τα λεφτά μας πιάσαν τόπο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία από αντιαεροπορική άμυνα είναι γυμνή. Και γι' αυτό και βλέπετε δύο πύραυλοι, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν από την νατοϊκή βάση, όχι από τουρκικά αντιαεροπορικά. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς αντίθετα, με το υστέρημα του ελληνικού λαού, και παίζει ένα ρόλο να το ακούσει αυτό ο ελληνικός λαός, ότι τα λεφτά του πιάσανε τόπο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ότι δεν είναι λεφτά τα οποία πετάχτηκαν αριστερά. Το βλέπουν τώρα. Το βλέπουν, βλέπουν και εγώ πιστεύω, κύριε, ότι όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος. Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Πιστεύω, κύριε, ότι όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος. 10 ευρώ η σαρδέλα. Τι έκανε, λέει. Είπε 10 ευρώ η σαρδέλα. Αναρωτήθηκε η κυρία, είναι η μίζερη που κοιτάει τη σαρδέλα και δεν κοιτάει τη φρεγάτα. Έτσι λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη αυτά έλεγε το πρωί, ότι πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι και βλέπουμε τα λεφτά μας να έχουν πιάσει τόπο και νιώσαμε όλοι πάρα πολύ ωραία ικανοποίηση, σιγουριά, ασφάλεια που βλέπουμε τα πολεμικά πλοία, τα πολεμικά αεροσκάφη εδώ και εκεί πάνω κάτω και πλαγίως να παρέχουν υπηρεσίες. Και διάβασα το πρωί επίσης ότι η Ελλάδα θα παραγγείλει και από την Ιταλία φρεγάτες. Όχι μόνο τις τέσσερις γαλλικές, η μία έχει έρθει ήδη ο Κιμώνας, αλλά θα παραγγείλουμε και δύο συν δύο, τέσσερις δηλαδή, φρεγάτες από την Ιταλία που η μάρκα τους είναι Μπεργκαμίνι. Άκρος, σαν παντόφυλλα ακούγεται αυτό. Άκρος ιταλικό όνομα. Οπότε επειδή παραγγέλνουμε γαλλικές φρεγάτες, είμαστε καλύτεροι πελάτες για να νιώθουμε υπερήφανοι και να νιώθουμε ότι το τιμόνι το κρατάνε πολύ καλά. Έχουμε πάρει τις τέσσερις. Θα πάρουμε άλλες τέσσερις ιταλικές, οπότε θα το κάψουμε. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι, κύρ Στέφανο. Ο Σαρτίνη, από τον Μπράβο Ρούλα. Γεια σου, Κατερίνα, εδώ. Άκου, κύρ Στέφανο, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, ξέρω. 3 δισεκατομμύρια από τις Μπελαρά, ε. Καλά, κύρ Στέφανο. Θα σε πληρώσω το Σάββατο, ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι μία φρεγάτα Μπεργκαμίνι από εκείνη την, ξέρεις, εκείνη την ωραία με τα Γκούτσι μέσα. Θυμάσαι που είχαμε πάρει πέρσι την γαλλική τον Κίμωνα που είχε τα Louis Vuitton. Ναι, με Γκούτσι την θέλω τώρα. Λοιπόν, μία Μπεργκαμίνι, βάλε 200 άρβιλα Μποτέγκα Βενέτα, 100 χιτόνια Αρμάνι, μισό κιλό καφέ Εσπρέσο Μακιάτο Περφαβόρε. Από τον καλό, κυρ Στέφανο, από τον καλό, ένα κουτί χειρομβοβίδες Νουτέλα. Πόσο πάει το κουτί? Πόσο το κουτί? Όχι, είναι ακριβό. Χήμα δεν έχεις? Χήμα? Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου. Ακούς, κυρ Στέφανο? Κουτί? Ναι, βίγκαν χειρομβοβίδες Νουτέλα. Βάλε και λιγουλάκι Γκοντζίλα προσούτο για το συσίτιο. Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα. 2 κουτιά, κυρ Στέφανο. 2 κουτιά χειροβομβίδες Νουτέλα και μπόλικο προσούτο. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου, κύρ Στέφανο, βάλε και μια Μπεργκαμίνι για την Κύπρο μας και μια για την Βουλγαρία. Από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000. Άκου, κύρ Στέφανο, βάλε 6 φρεγάτες Μπεργκαμίνι. Από 3 για το καθένα, ναι. Και 6 κουτιά Patriot Ferrari. Και βάλε και 3 Ραφάλ Λαμποργκίνι. Ναι, κυρ Στέφανο, έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και θα το φάμε όλα στην Ιταλία. Ναι, βάλε μπαλερίνα καπουτσίνα και 8 μπομπαντήλο κροκοντήλο. Λασαντεμί καντάρε, κυρ Στέφανο. Ναι, θα το κάψουμε. Είναι ένα χάλια AI που δεν έχει προσεγγίσει καθόλου τη φωνή της Αλίκης Βουλιουκλάκη, ο Παπα Μιχαήλ είναι κλασικός, αλλά είναι ωραίο το περιεχόμενο γιατί παραγγέλνει Μπεργκαμίνι, φρεγάτες, όχι μόνο για μας, για όλους. Αφού θα τις πάρουμε, γιατί δεν εξασφαλίζουμε και τους γύρω λαούς. Εμείς θα αγοράζουμε για αυτούς. Ο λαός αισθάνεται υπερήφανος και νιώθει πολύ καλά να βλέπει τα όπλα του να πηγαίνουν, να έρχονται για ειρηνικούς μέχρι στιγμής σκοπούς. Οπότε θα και να ευχηθούμε να είναι μόνο για τέτοια, για επίδειξη δηλαδή, και για εφέ και για βιτρίνα. Οπότε θα νιώσετε περήφανοι με όλα αυτά. Τώρα όλοι εσείς οι μίζεροι που μετράτε με μισθούς, με χιλιάρικα και δεν ξέρω εγώ με τη σαρδέλα που έχει φτάσει στα 10 ευρώ, σας αξίζει αυτή η μοίρα. Έχουν πάει τιμές στο Θεό. Την παραστάσει και 2 ευρώ, ποιος ξέρει. Θα σταματήσουμε να κυκλοφορούμε τελείως. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ω Παναγιά μου, πολύ ακριβές, λόγω του πολέμου. Πριν μια εβδομάδα έβαλα ένα 50 και μέσα σε 2 μέρες έχει πάει ένα 80. Πώς πάει η βόλτα στο Ντουμπάι, πώς πάει. Πώς πάει η βόλτα στο Ντουμπάι, σκατά. Τι αμακυλάτο εγώ σε βουκουβούκου. Πώς πάει η βόλτα στο Ντουμπάι, Ελλάδα bye bye. Και εδώ Ελληνοφρένια. Bye bye. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκείνο αποστόλη σας περιμένει. Πάρτε, πείτε ό,τι θέλετε. Και παράσταση αύριο. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Μιχάλης από ταξί. Γεια σου Μιχάλη. Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Σε έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει πρίξει τα ούμπαλα. Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι που είσαι και καθιστός, είναι πολλά. Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες. 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη. Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά. Ωραία. Λόγω εγώ ποινικού μητρώ, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφαγισμένα σε επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα. Καλημέρα, Ευστάθιος. Καλημέρα, Στάθη. Εύχομαι να συνεχίσετε το... Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε. Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, πολλά για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο... Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξης, να τα λέμε όλα. Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε. Ρε παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Αποστολή. Έλα. Έχω να σου κάνω ένα παράπονο. Άντε, κάνε. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου 2 φορές και εγκόμενο δεν βρήκα. Η άλλη βρήκε όμως. Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω 3η φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ. Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω. Όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι. Πόσες 3 πίτσες είναι μια δώρο. Στις 3 παραστάσεις, άμα δώσεις μια πίτσα δώρο. Ναι. Αλλά πίτσα, πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα. Εάν έχεις 4 πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε. Αποστόλη. Έλα. Λάρισα, πότε θα έρθει να βρω κι εγώ χαμπρό. Ήρθα, μωρή Λάρισα. Πότε μωρήσουν εδώ. Πριν τα Χριστούγεννα. Άιτε, θα μωρήσουν. Του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο χαμπρός. Θέλω κι εγώ χαμπρό, να ξέρει. Τώρα πάει. Χρόνο. Αυτό. Θα περιμένω έναν χρόνο. Κρατήσω τώρα, τι είναι, τόσο χρόνια περίμενε, άλλο ένα. Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω. Τόλι, έπιασα ρε φίλε. Ναι, ναι. Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω. Okay. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε. Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί. Δεν έχεις... Αυτή με μια σφαλιά δεν φεύγουν. Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σταθερή όλο αυτό. Εντάξει, τηρούμε το αναλογιών θα λέγαμε. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί. Ο συνταγματάρχης, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι, δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε. Έλα. Έλα. Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά. Ναι. Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάτια, τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει. Τι. Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα. Από Αποστολή. Ναι, ναι. Φίλτατε. Γεια μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις, για ένα ραντεβού που έψαχνες. Όπα. Νάτος, άμεσος. Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς? Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο. Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Α, είσαι από τη Λάρισα. Έτσι, μπράβο. Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι. Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα? Πού καλέ στη Λάρισα? Ποιο θα ρίξει τη Λάρισα, είναι δυνατόν? Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα? Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαθάρισε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. Το τραγούδι είναι Βαγγέλης Κορακάκης, εδώ η φωνή βεβαίως Μητροπάνος, στίχη μουσική. Βαγγέλης Κορακάκης, το όνομα του οποίου είναι πλάκι χτες σε μια ιστορία, γιατί το Πασό κάνει μια διεύρυνση. Και αυτό κάνει διεύρυνση και στη λίστα των 30 κάπου εκεί ονομάτων που δόθηκαν ήταν και του Βαγγέλη Κορακάκη. Τον ξέρουμε ότι δεν είναι Πασόκ ο άνθρωπος, εκτός αν είναι Πασόκ με την έννοια ότι όλοι Πασόκ είμαστε, αλλά δεν είναι Πασόκ. Είναι κάτι άλλο και αναγκάστηκε ο ίδιος να βγάλει μια πολύ ωραία λυτή ανακοίνωση. Στην τελευταία δε σειρά, με μία, δύο, τρεις, έξι, εφτά λέξεις, περιγράφει τι γίνεται και λέει η ανακοίνωση. Κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου, κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το Πασόκ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και η ωραία η σειρά ακολουθεί. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Κεσαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ένα τέτοιο χαρακτήρα. Μάνα μου, από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. Πιστεύω ότι η ψήφο στο κουκουέ είναι ψήφο εμπιστοσύνη και συνέπεια στο αύριο. Το κουκουέ πάντα λέει για την αλήθεια, πάντα λέει τα πράγματα με το όνομά του και είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο θα είναι και αύριο δίπλα στον κόσμο και στον λαό να πούμε. Πολύ απλά. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει. Ευκαιρία να ακούσουμε και το τραγούδι αυτό, το «Μάνα που ζω», εμβληματικό τραγούδι, Κορακάκης, μουσική και στίχη. Υπάρχει και ο Χρυσοχοίδης, ο οποίος προχτές δήλωνε ότι δεν υπάρχουν, όχι ότι υπάρχουν, μπερδευτήκαμε, θα καταλάβετε γιατί, προχτές δήλωνε ότι υπάρχουν ύποπτοι στην χώρα. Φιλοξενούμε στο έδαφος μας πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει διαρκώς να έχουμε το νου μας πώς κινούνται διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι εκ των πραγμάτων θεωρούνται εντός ή εκτός εισαγωγικών ύποπτοι. Ναι. Εννοεί Άραβες, Αραβόφωνους από τις χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο. Προχτές είπε λοιπόν ότι είναι ύποπτη. Σήμερα δεν είναι ύποπτη. Υπάρχουν και άτομα στη χώρα μας που είναι στο μικροσκόπιο. Που είναι ήδη εδώ. Που είναι ήδη εδώ. Τα ξέρουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν έχει σε γενικές γραμμές, δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα σε ένα μαζικό επίπεδο. Θα έλεγα ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, είναι ασφαλής. Και τα δύο λοιπόν, και έχουμε υπόπτους και δεν έχουμε υπόπτους. Χρυσοχοίδης είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που λέει το μαύρο, μετά λέει το άσπρο, ξανά μετά το μαύρο. Τα έχουμε συνηθίσει, γι' αυτό τον αγαπάμε άλλωστε, επειδή είναι λίγο αυτό που μόλις ακούσαμε. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Απόστολε, εσύ. Ναι, ποιος, εγώ. Είμαι ο Θανάσης, το Μπαντιράκι από το Γάλλιο. Έλα, τώρα σε κατάλαβα. Καταρχάς, ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί. Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ. Κύριε Λέσον, ένα άλλο. Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουν και τα UFO. Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι. Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπριο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε. Εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου. Πάρ' το όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό. Να πας στην κουζίνα. Ναι, ακριβώς. Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Πού είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Θα με τόπιστε. Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου. Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Hello, Siri. Hello. Σύρι, οκ, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός, καλημέρα. Νόστιμος είμαι, έλα, γεια. Αποστόλη μου. Έλα. Μωρό μου. Οπα. Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου. Και τι πήρες μπορεί για να κλείσεις. Αγάπη μου, φυλάκια. Αυτό ήταν, έλεγε. Έλα ρε! Έλα! Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα. Όπα, Αποστόλης. Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Ας πω ρε μαλάκα. Αποστόλης. Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές, οι προγονείς σας, θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας, ότι να έρθουν τα πλοία πίσω, να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο, ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, δεν τρέπεστε λίγο. Αχ, τι τραβάω, γιατί. Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο. Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος. Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε. Ήτανε βρετανικό έδαφος. Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους θαύματα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες. Και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες, Όχι, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Ρε μπλακά, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή, ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια. Άι, γαμπή. Άμα αγαπάς όμως, γεια, γεια. Έλα, βρε Αποστόλη μου. Έλα, τι έγινε. Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και. Α, χώθηκε, σε. Τι ώρα παίρνει το παιδί. Θα χάσει παιδική αβελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία. Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα. Σε, και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει. Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω. Α πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν. Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία. Δεν σ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, εχθέ ο τελευταίο γυμναστηριακό ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίε για το Ιράν να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν. Πιθανολογώ πω ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι. Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους, μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πώς δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα. Μάλιστα. Αυστηρούλα. Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Είναι το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα. Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φυλάκι. Όχι, το γουστάρω. Το μικρό τώρα. Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι. Α, Αυτή εδώ η κυβέρνηση δεν θέλει να ευνοήσει με τίποτα τους πλούσιους. Το έχουμε καταλάβει, ευνοεί μόνο τους φτωχούς. Το έχουμε καταλάβει, αλλά με κάποια έννοια είμαστε όλοι πλούσιοι, όπως έχει πει και ο Άδωνης και ο Βορύδης. Αλλά το προσπερνάμε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πιο πλούσιοι από τους πολυπλούσιους. Δεν θέλει να τους ευνοήσει με τίποτα, γι' αυτό δεν θα κάνει οριζόντια μείωση φόρων στα καύσιμα. Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει κάτω με τον πόλεμο. Και δεν το κάνει αυτό, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Όμηρο Τσάπαλ, που είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί έτσι θα ευνοηθούν οι πλούσιοι. Τα κριτήρια θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και από την ένταση της πολεμικής κρίσης, άρα της ενεργειακής κρίσης που θα προκύψει. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, τα μέτρα αυτά θα είναι μιας λογικής που να εστιάσουν κατά βάση σε εκείνους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που θα βιώσουν με το χειρότερο τρόπο, απευκταίο, αλλά με το χειρότερο τρόπο τη συγκεκριμένη κρίση και δεν θα είναι οριζόντιας λογικής. Δηλαδή, δεν θα είναι η μείωση οριζόντια του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ, γιατί αν πάμε σε αυτή τη λογική, τότε θα ευνοηθεί και ο πλούσιος, θα ευνοηθεί φυσικά και ο φτωχός και τη μεσαία τάξη. Εμείς θέλουμε κυρίως τη μεσαία τάξη και τα φτωχότερα στρώματα να ευνοηθούν. Να μην ευνοηθεί ο πλούσιος που μπορεί και να τα καλύψει. Δεν έχουν σημασία τα κριτήρια, μην ρωτάς, κυρία συνάδελφε. Το σημαντικό είναι εδώ ότι ακούσαμε εκπρόσωπο της κυβέρνησης, του Υπουργείου, το ίδιο είναι, να λέει, τα έχουν πει και άλλοι αυτά, να λέει ότι δεν θέλουν να ευνοήσουν τους πλούσιους. Γι' αυτό θα πληρώνει ο φτωχός παραπάνω στη βενζίνη. Πολύ απλή λογική, πολύ ωραία. Γιατί ανατριχιάζουν, έχουν αλλεργία με τους πλούσιους. Δεν θέλουν με τίποτα να τους ευνοήσουν παραπάνω. Το αντίθετο. Θέλουν να ευνοήσουν το φτωχό, όπως πολύ καλά ακούμε και καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα 6-7 χρόνια πόσο κυβερνάνε. Και σε αυτά τα χρόνια έχουμε ακούσει διάφορα έτσι παλαβά, θα ακούσουμε άλλο ένα τώρα. Θα το πει τώρα Μπακογιάννη και μιλάει για την ελληνική εκκλησία. Όταν αποφάσισε τότε η κυβέρνηση να στηρίξει ασφαλιστικά την τεχνητή γονιμοποίηση, τρέμαμε. Έπρεπε να βγούμε, να βρούμε ένα τρόπο να το πούμε στην εκκλησία. Μου λέει τότε ο Καραμαλής πήγαινε στο Χριστόδουλο. Χριστόδουλος. Πάω, του λέω μακαριότατε, θα πληρώνουμε την τεχνητή γονιμοποίηση. Μου λέει, ξέρεις, η εκκλησία διαφωνεί. Λέω, μακαριότατε, δεν μπορείτε αυτό το πράγμα να το πείτε. Διότι μια γυναίκα που έχει τέτοιο άγχος να κάνει παιδί και διεκδικεί το δικαίωμά της στη μητρότητα, δεν μπορείτε εσείς να της το αμφισβητήσετε. Αλλά θα την επιβαρύνετε τρομερά ψυχολογικά. Διότι δεν φτάνει που θα κάνει αυτή την προσπάθεια, που θα πάρει τις ορμόνες, που. Εάν έχει και μία εκκλησία η οποία θα της πει το αντίθετο, θα την επιβαρύνει. Δεν θα της αλλάξετε την απόφαση, αλλά θα την επιβαρύνει ψυχολογικά. Και πρέπει να πω ότι τότε μου λέει ο Μακαρίτης ο Χριστόδουλος, εντάξει, μου λέει, δεν θα μιλήσω. Λέω, είμαι ευτυχής. Μη μιλήσετε. Κλείστε το στόμα σας. Και αυτό είναι και το μεγάλο προσόν της ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, παρά τα ράσα που φοράνε οι παπάδες μας, είναι η πιο προοδευτική χριστιανική εκκλησία. Είναι εξαιρετικά προοδευτική. Αφουγκράζεται την κοινωνία, καταλαβαίνει τις ανάγκες της κοινωνίας και δρά ανάλογα. Ωραίο δίλεπτο ήταν αυτό. Ο ένας λέει ότι δεν θα μειώσουν τη φορολογία γιατί δεν θέλουν να ευνοήσουν τους πλούσιους και η κυρία Μπακογιάννη εδώ λέει ότι η ελλαδική ορθόδοξη, μη ορθόδοξη, όχι ελλαδική ορθόδοξη εκκλησία είναι πιο προοδευτική εκκλησία από όλες τις άλλες. Ήταν πραγματικά ωραίο δίλεπτο, ακούστηκαν αλήθειες. Αν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ζαμπέτας το 1992. Εδώ σε ένα ντουέτο πολύ ωραίο με το Μάνο Χατζηδάκη. Θέλω να μας αυτοσχεδιάσεις, θυμάσαι τον αυτοσχεδιασμό της Οδού Ονείρων. Οδός Ονείρων. Ναι. Θυμάσαι που έκανες ένα μεγάλο αυτοσχεδιασμό που υπάρχει στο δίσκο και όλα. Θα έπαιξε το φεγγάρι. Ποιο φεγγάρι. Να το παίξουμε μαζί, το γουστάρα αυτό. Και ναι, λέγαμε με τον Κύρκο εδώ ότι είναι αυτοδίδακτος ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ακούμε εδώ μαζί με τον Πάνο Χατζηδάκη. Φτάσαμε στο τέλος έτσι με ωραίες μουσικές και με ωραίες ξεκινήσαμε και με το ντουμπάκι και με ποίηση. Σήμερα είχαμε πάρα πολύ τέχνη και αλήθειες. Το τρίτο μέρος του λαού ακολουθεί αμέσως μετά διαφημίσεις. Μαγκαζίνα, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Έλα. Έλα, Μαρή. Πήγα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι. Α, έχει βγάλει προγραμματισμό. Γιατί? Γιατί ακούσα τυχαία για τη βαριά μου στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πώς το κάβλαστε και κάτι τέτοια. Και ζήλεψες, ε. Δούλεψε τελικά. Ξενέρωσα. Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο. Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μου αρέσει η τρόπη αυτή. Και ούτως ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω. Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις? Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Mm. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς ο άλλο δεν μου αρέσει. Οπα. Δεν είμαι τέτοια. Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά. Δεν θα παίξω το ρόλο. Κρίμα. Ναι, ρε, μωρό. Κρίμα και μ' αρέσει το role playing. Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε. Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα. Σε αγαπώ πολύ και να ξέρεις θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσει συνεχώς και δεν σταματάς. Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή εύχομαι. Σιγά μωρέ. Μα τέτοια που μου λες. Πώς θα σε ξαναπάρω. Καλά να περνάς. Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου. Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα. Τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοίρες, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο. Τι? Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα. Πού ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα? Ήταν λάδι. Ναι, θα το αναλύσω. Δεν θέλω, μην το αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια. Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης. Ναι. Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε 18 Μαρτίου για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει. Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας. Ξαναλέω το νούμερο. Δεν σας άκουσα. Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας, θα αυξήσω. Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε αχ, ο μουλάς, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και. Κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαό, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να. Να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με τη Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.